Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, alle kender det, tror jeg. Man har det bare så godt, når man går ud og sorterer sit affald. Det er lidt irriterende. Man lugter altid på fingrene. Der er fiskfrikadeller, og der er gamle kalv og flæsk og alle mulige ting, man har stået og rodet med. Det har også ligget for længe, for man har ikke en særlig affaldsspand til at have det i. Der er kun én plads under vasken. Det er til det almindelige affald, så det er lidt bebøvlet det hele med det der. Men heldigvis, så kan man jo se på sin grønne affaldsspand, når man kommer ud til den, at der er tre pile, der peger rundt. Man genbruger, og det der symbol efterlader jo indtryk af, at 100% bliver genbrugt, fordi pilene er lige store hele vejen rundt, de der tre pile, genbrugssymbolet. Sådan er det bare ikke rigtigt. Landets største affaldsselskab, Vestforbrændingen, der er ejet af de 19 hovedstadskommuner, de genanvender ikke plastik 100%, faktisk meget langt fra. Det er fagbladet Ingeniøren, der siden sommerferien har kommet med den ene opsigtsvækkende historie efter den anden, hvor de har afdækket, hvad der egentlig sker med det plastikaffald, som vi alle sammen går og sorterer og smider ud i de rigtige bøtter. Hvad sker der egentlig bagefter? Hvad sker det, at rigtig meget af det, for det meste af det kan vi overhovedet ikke redegøre, hvad der sker med, og resten, og meget af det bliver bare brændt i en stor ovn. Sådan er det. Ingeniøren, nu lad mig lige blive mere konkret på det. Først kunne ingeniøren fortælle, at Vestforbrændingen, Danmarks største affaldsselskab, de havde jo lovet, at mindst 75% af borgernes plastikaffald, det blev genanvendt. Det viste sig slet ikke at være sandt. Tallet var nærmere 31%, lød det i første omgang. Så kom det frem igen i Ingeniøren, at 150 ton plastikaffald fra hovedstaden var blevet sejlet 10.000 km væk om på den anden side af jordkloden til såkaldt genanvendelse i Malaysia. Jeg ved ikke, hvordan man tænker om Malaysia. Jeg tænker ikke, at det er verdens mest plastikgenbrugende land. Og til sidst er det så kommet frem, at de 31% af plastaffaldet, som så blev genanvendt, og ikke de 75, ja, det kan man så heller ikke rigtig vide. Hjertelig velkommen til dig, Jan Petersen, chefjurist hos Vestforbrændingen. Kan vi ikke, nu skal jeg tænde for din mikrofon også, kan vi ikke starte med at lige få et tal på, hvor meget plastik, som vi går og smider ud til genanvendelse, der rent faktisk bliver genanvendt? Hvad er tallet? De tal, du har nævnt omkring 75% genanvendelse, det er det, der gør sig gældende i forhold til den måde, man opgør genanvendelsesprocenter på. Ja, men jeg spørger mere til, hvor meget der bliver genanvendt. Jamen, det er den måde, man opgør genanvendelse på, så er det 75%. Man opgør? Hvem er man, og hvad er det for en opgørelse, der skal du tilbage til ca. 2013 og 2014, hvor ressourcestrategien, som den så fint hedder, bliver lanceret af regeringen, hvor man jo lancerer en idé om, at vi skal til at genbruge noget mere med af vores affald, og der opstår der så et behov for at definere, hvordan man går genanvendelse op, som det her jo handler meget om. Mm-hmm. Det er et enkelt ord, genanvendelse, og det er egentlig det, hele den her historie handler om. Hvordan forstår man, og hvad lægger man i et enkelt ord? Du er jo jurist, ja. Så du går sikkert meget op i, hvordan man definerer alle mulige ord. Det, jeg går op i som almindelig forbruger, det er, hvis jeg smider 10 vandplastikflasker ud i min plastikgenbrug, hvor mange bliver så til nye plastikflasker eller noget andet plastik, der bliver genbrugt. Hvor stor en procentdel bliver genbrugt ude på Vestforbrændingen? Nu siger du genbrugt. Vi har jo hidtil talt om genanvendelse. Og både for så vidt angår plastikflasker, det er jo en separat historie, fordi når man har med plast at gøre... Jeg tror, du ved, hvad jeg nogenlunde mener med mit spørgsmål. Men genanvendt, så bliver det genanvendt efter den opgørelsesmetode, man benytter sig af, så bliver det nøjagtigt genanvendt for Vestforbrændings opland, godt og vel 75%. At det, du siger til mig, det er, at når man smider, at Vestforbrænding er i stand til at genbruge 75%, fordi det har I jo erkendt tidligere, at det gør I ikke. Faktisk var det 31, og hov, efter det ved vi heller ikke, om er rigtigt. Det er jo vedkendt og erkendt i flere artikler, så det undrer mig lidt, hvis du sidder nu og siger, at I faktisk genanvender 75%. Er det det, du siger? Jeg har sagt, at der bliver genanvendt 75% efter den måde, man gør den slags ting op i fagkredse. Og så kan vi så altid også drøfte, hvordan det så bliver opfattet, det her ord, genanvendelse, ude i befolkningen. Mm. Det er jo, nu nævner du selv jurist, det er jo noget, som jeg også som jurist jo kun kan genkende til, at nogle gange har man nogle termer, som har en faglig betydning, men som, om man så må sige, på den anden side har en opfattelse anderledes. Jan, vi to skal have det godt sammen i den tid, vi lige er sammen i det her studie. Og det kan vi også godt have, selvom jeg bliver ved med at sige til dig, at du kommer med alle de der ord og juridiske termer om genanvendelse og genbrug. Jeg vil gerne vide, hvor meget der bliver genbrugt. Jamen, Nu har jeg forsøgt... Genanvendt? Hvor meget bliver genanvendt? Jamen, der bliver minimum 75% genanvendt efter den metode, man opgør den. Efter den metode, man opgør det med. Og den metode, man opgør det med, det er så, at hvis man... I giver det jo til et værk i Tyskland, kan jeg forstå, som så I sorterer noget, så ryger det derned, og så kan de, give det videre til andre igen. Ja, nu siger du, giver det videre. Altså, vi har en aftale, som har været udbudt blandt mange forskellige interessenter. Det skal ikke blive for teknisk, det her. Men det er rigtigt, det er en aftale, vi er en dansk med. Jeg synes, du er i gang med at gøre det unødigt teknisk, Jan, fordi at det er jo sådan set et meget simpelt spørgsmål. Det vi alle sammen vil vide, alle os, der ikke lige er jurister ansat på Vestforbrændingen, det er, hvor meget plastik, som vi lægger til genbrug, som bliver genbrugt som ny plast, og ikke bare ender i naturen eller bliver brændt af eller et eller andet andet. Hvad er tallet for det? Jamen, det tal bliver ikke gjort op, når du siger, når du siger genbrugt. Men genanvendelse, det er jo det, vi har sagt hele tiden. Det kan jeg fortælle dig, hvor meget det bliver. Det er minimum 75%. Ja. Og hvad kan vi bruge genanvendelse til? Hvad kan det for eksempel være? Jamen, der skal du tænke på, at genanvendelse, som det er defineret her, nu må du igen jo også kalde mig jurist og andet, men genanvendelse, som det er defineret her, der handler det om, at det er udsorteret, så nogle andre kan tage over. Så det, der egentlig handler om, det er, når den her plast, den så havner ned hos Albers, som er et meget stort sorteringsanlæg, så bliver den sorteret uden nogle bunker i forskellige kvaliteter, og så kan den øvrige industri jo overtage de her produkter, til at putte ind nye produkter, eller til at lave noget andet med. Ja, altså ikke bruge det igen, for eksempel. Jan, prøv lige at høre her. Ingeniøren har lavet et meget grundigt stykke arbejde, og I har undervejs fra Vestforbrændingen, så ofte har I jo heller ikke stillet op, men velkommen til for første gang. Der har I erkendt, at det var ikke 75, der blev genanvendt. I har lavet notater, der viser, at den faktiske genanvendelse ligger på 31%. Det er ikke korrekt. Det er jeg selv, der har lavet det. Nej, det du refererer til, det er en aktindsigt, ingeniøren har fået i noget materiale, altså noget intern korrespondance mellem vores direktør og nogle andre. Og det, man jo taler om i den sammenhæng, det er så den materielle genanvendelse, eller det, som du måske lidt populært har kaldt for genbrug. Men det er jo et andet end det begreb, vi har talt om lige nu, som handler om genanvendelse. På de bøtter, vi smider affald i, der så genbrug. Der står ikke noget med genanvendelse, og så er der 100.000 stjernenoter nede under, hvor der står, det kan for eksempel betyde, at man giver det bare til et andet firma. Og så kan de bruge det, som de vil. Det står der ikke noget om. Så jeg er optaget i, hvor meget af det, vi smider ud til genbrug. Det står på bøtten genbrug. Hvor meget går til genbrug? Det er det, jeg er interesseret i. Kom med tallet, Jan. Men det bliver jo en strid om ord igen, og det skal det jo nødvendigvis ikke være. Det bliver en strid om tal. Det bliver en strid om faktisk genanvendelse, genbrug af plast. Ja, du har forvirret mig. Ja. Det er det, det handler om, for det er det, folk går op i. Jamen, genbrug får lige for at adressere den. Genbrug, det er, når nogle ting bliver brugt til det, som de oprindeligt havde en anvendelse. Hvis du får en cykel, du afleverer, så bliver den genbrugt til at blive en ny cykel. Så det er genbrug, bare for at sætte den på plads. Det, vi taler om, det er igen genanvendelse. Og den genanvendelse, den har et teknisk indhold, som stammer helt tilbage fra 2013 og 2014, som Vestforbrænding i øvrigt ikke har opfundet, og som i øvrigt er en norm for hele branchen, som handler om, at når noget er udsorteret, så er det i den her opgørelsesmetode genanvendt. Og det er nødvendigvis sådan, man har måttet gøre det dengang, fordi at man kunne ikke komme videre. EU arbejder konkret nu her på at komme videre i den her, række af aktører, og vi forventer, at der kommer nogle regler, som også adresserer det, som du spørger ind til på sigt. Men lige nu må vi jo bare konstatere, at den måde, som man gør den her slags ting op på, det er at kigge på genanvendelse, og genanvendelse menes i den her sammenhæng rent fagtermisk, terminologisk for usorteret. Ja. Usorteret. Det, man afleverer nede i sin bøtte, hvor der står, der går til genbrug, og hvor der er tre pile, der peger rundt, de er lige store, det vil sige signalerende 100%, går bare rundt i ring og bliver brugt igen og igen og igen. Det er det, vi smider den ud til. Det er det, vi tror alle sammen. Går det til det så? Er det 75%? Det er jo ikke 100%. Det burde faktisk være 100%, hvis man tager det symbol for pålydende, som er på vores... Det er rent faktisk 100%. Nu må jeg bringe det ud af en vildfarelse her, fordi det er rent faktisk sådan, at i forhold til de genanvendelsestal, som kommer i forhold til kommuner og den slags ting, så lige så snart det er usorteret, så tæller det med 100%. Så rent faktisk er det ikke 75% i forhold til genanvendelsesprocenten, så er det 100%, vi taler om. Kan genanvendelse være, at det bliver brændt af? Ikke i forhold til den kontrakt, vi har indgået med den her sorteringsvirksomhed nede i Tyskland. Så det er, hvad vi har defineret. Kan genanvendelse være, at I giver plastik, og så sælger det videre til nogle andre, nogen I ikke aner, hvad der sker med det? Vi har ikke stillet krav om, at det skal kunne dokumenteres i videre led. Nå, det var heldigt, hva'? Så slipper man da i hvert fald for det bøvl. det er en måde at udlægge det på. Man kunne også vende om og formulere lidt mere positivt. Det er måske ikke muligt at få den her dokumentation, fordi den plastik, det er jo kun en meget lille del af den her plastik, som kommer fra Danmark af. Og derfor er det jo ganske vanskeligt for en leverandør, eller undskyld, en producent, som aftager det her og sige, jamen lige præcis de x-antal kilo, som kommer fra for eksempel Vestforbrændings opland, som er blandet sammen med rigtig mange andre kilo, som kommer fra en eller anden stor millionby, for eksempel i Tyskland, hvad procentfordelingen er, når det så går ind i en eller anden plastikmaskine, som så yderligere laver rigtig mange ting ud af det. Det plastik, som det var 150 ton, som I skibet af til Malaysia, er det genanvendt? Er det, tæller det som genanvendt plastik? Nu må jeg jo sige, at det var ikke os, der skibet af. Det var vores leverandør nede i Tyskland, som skibet af. Men tæller det som genanvendelse i jeres regnskab? Hvis den fraktion, som er blevet sendt afsted til Malaysia, er med i de her 75%, så vil den være med, ja. Det forstår jeg ikke. Hvis den var en del af de 75%, så ville den tælle med. Det forstår jeg simpelthen slet ikke. Plastikken er jo sorteret op i nogle bunker dernede, så hvis en af de bunker, som har talt med i 75%, er blevet sendt videre til Malaysia, så er den med. Så plastik sendt over på den anden side af jordkloden fra de københavnske forbrugere, det kan sagtens tælle med som det, du kalder genanvendelse. Ja, nu er jo... det er ikke, fordi det skal blive ordkløveri, det her. Men det er grundlæggende ikke de københavnske forbrugere. Det er jo hele Vestforbrændings opland. Vi er jo meget andet end København. Der er København. Bare nogle ordkløver, faktisk, ja, det vil jeg sige. Altså, men det for lige at vende tilbage til spørgsmålet. De 150 ton, der blev sejlet hele vejen over til Malaysia, til en ukendt skæbne, tæller det som genanvendelse i jeres regnskab? Ja, hvis de ton, du refererer til, har været med i de 75%, som vi går op, ja, så vil de være så det kunne det godt, ja. Det kunne det godt, ja. Og på den måde når I op på 75%, for eksempel plastik sejlede over på den anden side af jordkloden til et land, der måske ikke er kendt for den allermest plastikgenbrugende adfærd. Det kan du også selv med i jeres genanvendelse. Nu kender jeg jo ikke, hvordan man behandler ting i Malaysia. Nej, men måske skulle I finde ud af det, for så kunne I jo prøve at holde mere øje med, hvor meget af det her, der rent faktisk bliver genbrugt i den virkelige verden. Jo, men det er rent faktisk også noget af det, vi arbejder på. Så i det nye ubåd, vi arbejder på, der er vi rent faktisk nogle krav, at det skal blive inden for Europa, og der er også nogle skærpede krav til den certificering, de virksomheder, som aftager det her plast, som er usorteret. Er det en erkendelse af, at I faktisk ikke gør det godt nok? Nej, det er en erkendelse af, at ting forandrer sig omkring os, og det her er et område, som er under udvikling, så vi starter rent faktisk med, at alt det plast, som du også refererer til, jo bliver sendt til forbrænding eller energinyttiggørelse. Og der er det jo et step på rejsen, det her. Ja. Og man kan jo... Nej, det lyder som om, det er X-faktor. Prøv at høre her. Det plastikaffald, der blev sejlet til Malaysia, det kunne lige så godt være blevet brændt af. Er det ikke rigtigt? Det ved jeg ikke. Det kunne det ikke. Hvordan kan du vide, at det ikke er blevet brændt af? Jamen, fordi så... Og I tæller det som genanvendelse? Jamen, fordi den kontrakt, vi har, det er det, du kalder brændt af, eller som vi kalder energinyttiggørelse. Det er ikke en del af genanvendelse. Hvad er der sket med det plastikaffald, der blev sejlet til Malaysia? Nu ved du, det ikke blev brændt af. Hvad er der sket med det? Jeg sagde ikke, jeg vidste det. Jeg sagde, at vi havde en kontrakt, som skulle sikre, at det ikke blev. Men som du også heller rigtig har påpeget, så er det jo sådan, at vi har ikke fulgt den her plastik ud i anden tredje led, end sige helt ud til, den bliver til nogle nye produkter. Nej. Så derfor har vi jo ganske vanskeligt ved at sige, hvad det lige præcis er blevet. Ja, og så er det også, jeg undrer mig over, at I kan sige, at 75% bliver genanvendt, fordi I... Nu har du så nogle spændende juridiske definitioner, anvendt og genbrugt og anvendt og brugt, og det ved jeg ikke rigtig noget om. Men hvis du kan vide, at 75%, det holder du simpelthen fast i, simpelthen. Ja. Det er en stor overraskelse for mig, men, fordi jeg har sagt mindre. Men de 75%, hvordan kan du vide, at det går og bliver genanvendt, når du for eksempel ikke ved, hvad der skete nede i Malaysia, eller alt muligt, hvad andre virksomheder i anden, tredje led gør? Det har du sagt, det aner vi ikke. Jamen, jeg har også sagt, den genanvendelse, som jeg refererer til, er jo den genanvendelsesprocent, som den nu er gjort op siden 2013-14 stykker, hvor ressourcestrategien kom ind. Og den sætter nødvendigvis lighedstegn mellem noget, som er usorteret, og genanvendelse her. Og det kan man jo have en holdning til, men vi har jo som afperson jo ført de her regler ud i livet, og det er ikke noget, der er Vestforbrændt specifikt, det gælder for hele branchen. Det er da helt vildt, I ikke kan lave, altså med de definitioner af, hvornår noget er genanvendt. At I ikke har 100% genanvendelse? Jamen, det var det, jeg sagde til dig. Det er rent faktisk sådan, at 100% tæller med i statistikken. Så det har du helt ret i. Ja, men det er jo bare et tal. I har defineret jer ud af, at I har defineret anvendelse på en måde, som man ikke kan bruge det til noget. Jo. Nu siger det, I har defineret. Altså, det er jo ikke noget, Vestforbrænding har defineret. Det er jo noget, som er kommet fra den her ressourcestrategi, som er noget, som Folketinget og regeringen har vedtaget. Mm. Og som nogle embedsmænd inde i Miljøministeriet har brugt lang tid til. Jeg tror heller ikke, der skal ikke være nogen tvivl om, at det begreb, som jeg også nævnte jo, også bliver udviklet, og jo senest med noget ny regulering, som kommer ned fra EU, inden så frygtelig længe jo, vil man gå ud i næste led ude i det her. Hvorfor gør I bare ikke det nu? Altså, det er vel ikke sværere at gå ud i andet led, i forhold til, hvor svært det er at gå ud i første led. Det er vel nøjagtigt den samme øvelse at gå ud i andet led. Man skal bare lige gide. Det lyder måske meget simpelt nu, når vi taler om det her, men i virkelighedens verden er det jo en lang rejse før. Hvis du regner med, som du selv beskrev, at man starter et sted, hvor folk putter det her i sammen med alt andet skrald, man har derhjemme i en spand, og den så bliver kørt til energinyttiggørelse eller til forretningsanlæg, så er det jo en lang rejse det her. Og derfor er vi jo nu på et sted i den her rejse, og ja, der må vi sige, at vi arbejder hver eneste dag på at komme videre. På et sted i den her rejse. Jeg synes stadig, det lyder meget X-faktor. Det kunne lige så godt være Thomas Blachman, der sidder og taler. Men nu snakker vi altså om genbrug. Og altså, det undrer mig bare, især når du er jurist, så undrer det mig lidt, at ingeniøren har skrevet om det her i mange måneder, og I har givet svar og alt muligt, og I har aldrig fundet anledning til at sige, I er der på galt spor. Vi genanvender jo 75%, som vi hele tiden har sagt. Det undrer mig da. Det mener jeg heller ikke, vi har sagt noget andet. Vi har haft en drøftelse om, når vi taler om den genanvendelse, som ligger ude i næste led, hvorvidt den kunne være 31%, og hvor meget der kunne dokumenteres. Men vi har aldrig sagt andet end 75% genanvendelse. Jeg vender tilbage til det. Jeg kan ikke overskue at bruge mere tid på det lige nu, for der er mange historier, men vi kommer tilbage til det, Jan. Det er meget spændende, det du siger. Er vi enige om, at det faktisk er der så genbrug på plastikbøtter, og der er tre lige store pile, der peger rundt, som om 100% bliver genbrugt? Er det faktisk ikke rigtigt? Ja, nu kender jeg ikke din plastikbøtte, men og det kan også være et udtryk for, at plastikbøtten rent faktisk er lavet af genbrugsplast. Jan, jeg lukker dig ned nu. Tak for din input, og det var spændende med det juridiske rit ud i, hvad er genanvendelse og genbrug? Det var stor forskel på. Tak, Jan. Jeg håber, vi ser dig igen en anden gang, for jeg tror, der er noget at samle op på. I er velkommen. Nu skal vi have en ny og dejlig gæst i studiet. Tak for det. Radio 24/7. Ja, og der er flyvende udskiftning over på perron 2. Velkommen til Jens Jonathan Steen, chefredaktør på netavisen Pio. Tusind tak, Brian Weikart. Det er dejligt, du vil komme. Jeg har jo med stor fornøjelse læst på jeres opinionsside, hvor en socialdemokrat over en længere omgang spaltemillimeter fik lov at rose en anden socialdemokrat. Faktisk til skyerne, vil jeg sige. Det var både sprogkundskaberne, det var flydende tysk. Personen var som person jovial, men alligevel dreven. Og alt muligt. Der blev ikke sparet på roserne. Det var det nyvalgte socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Stoklund, der roste den nyudnævnte socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup. Ja, han var både velforberedt, og han var konstruktiv og ualmindelig godt begavet. Altså, ja. Jeg vil gerne, og I laver jo også gode ting på Pio. I har en eller anden serie kørende nu med fonere i Spanien, der ikke, du ved, de får ikke nok i løn, kunne man godt hæve det. I hvert fald ikke får til dansk mindsteløn. Der er masser af journalistik, men det her, det er altså underligt, synes jeg, at man lægger spalter til en socialdemokrat, der roser en anden socialdemokrat. Du er jo selv socialdemokrat, og Pio er jo opfundet af socialdemokrater, men I hævder jo, at I er politisk uafhængige. Altså, prøv lige at forklare, hvorfor at det er, hvordan I er. Hvordan kom det i stand? Hvordan fik I læserbrevet fra Socialdemokraten ind, der roste en anden socialdemokrat? Hvordan skete det? Altså, jeg vil starte med at sige, at det er simpelthen så gråtone, skala og kedeligt, som noget overhovedet kan være. Netavisen Pio, vi har et fast debattørkorps, som skriver en artikel ind hver 5/6. uge, og pågældende person, Rasmus Stoklund, er en del af det her debattørkorps, og har været det siden januar måned, og han har altså til opgave at skrive sådan et indlæg ind. Og det gør han, og ligesom alt andet debatstof, så går vi ikke ind og regulerer i folks holdninger, positioner og budskab. Jeg vil sige, jeg rynkede også en enkelt gang på brynet, at han roser en partikammerat for at kunne flydende tysk. Men det er nu hvad skal man bruge det til? Det er nu ikke engang. Jamen, det er sådan set ikke mig, der afgør det. Fordi vi sætter det her til rådighed for et debattørkorps, som vi selvfølgelig mener har noget vigtigt på hjerte og på sinde. Og det har de langt største delen vedkommende også. Men det står simpelthen uge, også. I næste uge, der kan han bare rose en anden socialdemokrat, så er hun god til flydende hollandsk, eller så er han god til et eller andet. Altså, det kan jo blive ved i unuendelighed. Jamen, han har trods alt kun sin klumme til rådighed hver femte uge, så der går lige et par uger, inden vi får en ny. Vi må holde øje med, om han gør det igen. Men altså, vi går simpelthen. Må han ikke gøre det? Det vil du ikke have? Altså, personligt ville jeg ikke have skrevet indlægget, og jeg rynkede som sagt også brynet. Men jeg må bare sige, det her, det er altså et medie er ikke forpligtet til at være enig med det, som debattører eller klummeskribenter mener, og det vil være det samme uanset om det er Politikken, Berlingske eller alle andre, som man giver spalteplads til, eller som du giver taletid til, så er det heller ikke nogen, som du skal være enig med. Så, og det står faktisk også under alle vores klummer, så står det for, at det hæfter alene for klummeskribenten selv. Det gør det også gældende i det her tilfælde. Vi kan jo høre noget, måske til inspiration. Jeg ved ikke, om du har sådan nogle ørebøffer et eller andet sted. Det er, jeg har ringet til Mette Thiesen, som fik lov at rose Pernille Vermund, kvit og frit. Det kan være, det kan være inspiration. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Jeg er jo utrolig enig i det, Pernille Vermund siger. Faktisk det hele. Jeg synes jo, at hun er en fremragende, dygtig person til at fremlægge noget politik, som jeg tror, mange af jer skal sidde og være meget enige i. Det er både på udlændingepolitikken, det er også på socialpolitikken, det er på retspolitikken, det er fremragende. Mm. Hvad vil du sige, der gemmer sig bag hendes lune ydre? Er det en ualmindelig god begavelse? Ja, det vil jeg sige. Ualmindelig god begavelse. Og en utrolig, en retorisk begavelse også. Fremragende. Men skal man tage fejl af hendes joviale facon? Altså er der også en snu politikere, dreven politikere nede bagved? Nej, det er jo det, der er så fantastisk ved Pernille. Der er jo ikke noget politiker i hende. Hun er jo bare, som hun er, og med begge ben solidt plantet på jorden. Så det kan man ikke sige, der er. Hvad med hendes tyskkundskaber? Er de gode? Jeg er sikker på, at hendes tyskkundskaber er fremragende. Vil du næsten sige, at det er flydende tysk? Ja, det vil jeg gå så langt som til at sige, ja, altså det kan jeg ikke forestille mig andet. Nu er jeg jo selv har undervist i tysk også, så det kan jeg næsten ikke forestille mig andet. Ja. Vil du bringe sådan noget her? Du kan jo bare tage det. Jeg behøver det ikke mere. Du må godt bringe det. Du kan bare skrive det ud, og så kan du bringe det. Var det noget for Netavisen, Pio? Altså, hvis jeg fik debatindlægget, ville jeg jo vurdere det. Men nu, det her er ikke en, der er en del af mit faste debattørkorps. Altså igen, jeg kan ikke sige andet end, at det er sådan, at vi stiller de her spalteplads til rådighed for vores faste skribenter, og det er ikke nogen, vi er enige med. Så du får mig heller ikke til at sige, om Netavisen, Pio, hverken er enig eller uenig i vurderingen af Simon Kollerups tysk kundskaber. Det kommer vi ikke til, og det hæfter vi ganske enkelt heller ikke for. Det her, det er jo, kan man sige, det er jo politiske meningsdannere, det er aktører, som vi mener har noget på hjerte, og så giver vi dem så lov til at mene, hvad det så skulle være. Og den her omgang, der har det altså været den her ros, som der er en, der vælger at begå, men det er ikke noget, vi hæfter for. Tværtimod, så vil vi jo sige, at nogle gange kan det også være godt nok at blive... Hvis du synes, det er journalistisk underligt, for det er det jo helt ærligt, det er lidt underligt. Det er ikke et journalistisk produkt, men det er et debattelæg. Men tænker man ikke kunne fylde i medier af en partifælde, der roser en anden partifælde, fuldstændig uredigeret. Hvorfor bringer du det? Du er jo redaktør, du vil bare sige, det der, det har ingen, altså det må de jo tage, jeg havde nær sagt på et værelse, men det må de jo tage i gruppeværelset. Det går jeg også ud fra, at de gør, det skal jeg ikke kun være dommer over. Men måske er der en pointe i, hvad er det folk vælger at bruge deres spalteplads på? Altså her har vi en folketingspolitiker, der mener, altså det er vigtigt at rose en minister, og det mener vi egentlig taler for sig selv. Hvad det siger, skal jeg ikke vurdere. Men du er redaktør, jo. Jo, men jeg bestemmer jo ikke, hvad folk vil skrive om. Det gør jeg altså stadigvæk ikke. Men jeg synes da, at det her, det er et indspark. Det er noget, man vælger at bruge sin tid på. Og det siger vel noget om, hvor pågældende person er henne, at man mener, det er så vigtigt, at man vil bringe sådan må du godt bremse? Kunne du godt have sagt, jamen, den her socialdemokrat, der vil rose en anden socialdemokrat, det bremser jeg. Nu er du jo selv stillet op for Socialdemokratiet. Det bremser jeg lige. Det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme i et journalistisk produkt, fordi så kan vi altså virkelig udgive mange aviser med fjollede ting, ingen bliver rigtig klogere af. Kunne jeg finde på at bremse det? Det kunne jeg måske godt have gjort det i det her tilfælde. Nej, det har jeg ikke, fordi nej, jeg mener jeg igen... Det er derfor, du er her. Men jeg mener igen, at det står for personens egen regning. Altså, jeg er ikke hverken... Jeg skal ikke dømme, om jeg er hverken enig eller uenig. Vi har masser af indlæg, der bliver bragt hele tiden, hvor jeg går ud fra, at de viser medier, der bringer dem, de heller ikke altid er fuldstændig enige med hvad der bliver bragt. Altså, Politikens redaktion hæfter ikke for... Nej, det er heller ikke, fordi det er jo ikke holdningen. Det er jo det der lidt løjerlige over, at en partifælle roser en nyudnævnt parti, altså en anden fra et samme parti, som lige er blevet minister, for alle mulige ting, der vel ikke har så meget med politik at gøre. Altså, personlige egenskaber. Jovial og venlig og snu og god til tysk. Altså, hvad Vil du bringe, hvis nu Mette Thiesen, hun skrev sin ros til Pernille Vermund ud. Det minder jo meget om den ros, der er blevet udkommet på din avis allerede. Det er bare et andet parti. Vil du bringe det så? Altså, jeg synes faktisk, det indslag, du lavede her, synes jeg var skide sjovt. Ja, nu og jeg sad taler også, du udenom. Jeg sad og det kan jeg godt høre. Men om jeg vil bringe det, ja, det tror jeg faktisk, jeg vil. Godt. Fordi der er en selvstændig pointe i det, så Mette Thiesen, hun skal være værsgo og sende indlægget til netavisen Pio undertegnet, og så vil jeg redigere det efter bedste evner, og så prøve på det. Men igen, det her, det er altså ganske kedeligt og ganske trivielt. Altså, vi får indlæg ind fra vores faste klummeskribenter, og dem bringer vi. Godt. Der skal ekstremt meget til, for vi ikke bringer et indlæg fra en, der netop er fast, der er sat skemalagt til at bringe det. Det skal være racistisk, det skal overskride nogle virkelig grove tonarter, før vi vælger at redigere og censurere det væk. Godt. Jens Jonathan Sten. Og Mette Thiesen, hvis du hører det efter, så kan du jo få skrevet det der ud og sende det ind. Vi glæder os til det. Ellers så jeg skal nok ringe til hende bagefter. Tak fordi du kom, Jens Jonathan Sten, med nyheder. For et år siden, der lovede Venstres daværende minister for offentlig innovation, tror jeg det hed, Sophie Løhde. Hun lovede, at man kunne spare en hel milliard kroner hvert eneste år, hvis bare man lavede nogle færre regler, og det havde hun en plan for, og det lød blandt andet sådan her. Det er vores politiske målsætning, at vi vil fjerne bøvl og bureaukrati for 4 milliarder frem til 2022, dermed en milliard om året. Det her, det er vores målsætning, hvor vi som regering lægger hånden på kogepladen. Ja, der var en hånd på kogepladen flere omgange der, og det gik bare ikke rigtig sådan. Det er i hvert fald ikke noget, der tyder på overhovedet. Det er den liberale tænketank CEPOS. Jeg har bedt dem regne på, det er lang tid siden, jeg bad dem om dem, de har regnet på, hvor mange regler og bekendtgørelser, der blev indført fra den dag, Sophie Løhde i september sidste år præsenterede sin afbureaukratiseringsreform, og så frem til valget, hvor lovmaskinen går mere i stå. Og det viste faktisk, at der var ikke kommet færre regler og bekendtgørelser i det danske samfund. Der var kommet flere. 1,7% flere, for at være helt præcis, og for at gøre det helt bagvendt, kan man sige, så var det faktisk flere, der blev indført flere regler og bekendtgørelser, end der blev, inden man lavede afbureaukratiseringsreformen, inden man præsenterede den. Faktisk så havde de skiftende regeringer, først Venstre og siden VLAK-regeringen, op til da holdt et nogenlunde stabilt regeltempo. Og så præsenterer man reformen, og så går det altså lidt hurtigere frem mod valget. Ja, vi har haft CEPOS inden, og jeg kan ikke huske, hvornår det er. Det var vist 3 uger siden, eller sådan noget. Men altså, det er først nu, vi har fanget Sophie Løhde for en kommentar til det. Det er også en pointe i sig selv, fordi at i det her program, jeg ved jo selv, hvor meget dagsordener betyder. Altså, at dagen efter, så er det måske ikke så spændende for en journalist mere. Det ved politikerne også, og derfor så går de lige og holder lidt lav profil i nogle dage, og så er den over. Det vil jeg ikke gøre i det her program. Så det kan godt være, det er 3 uger siden, at vi havde CEPOS på med de flere regler, siden man lovede færre. Og her er Sophie Løhde svar på, hvordan i alverden det kan være, at der blev. At det gik omvendt. Han kommer hjem. Jamen, jeg siger jo det til det, at jeg jo fortsat mener, at bureaukratiet har grebet om sig og fylder alt for meget i den offentlige sektor. Og det vidner CEPOS undersøgelse jo også om, hvad end man lige skal være opmærksom på, at CEPOS jo har fokus på al lovgivning, hvor under afbureaukratiseringsreformen jo har fokus på den offentlige sektor. Men der er generelt jo behov for, at vi viser langt mere tillid til medarbejderne, giver dem en større frihed til at løse deres opgaver. Det var baggrunden for, at jeg som minister tog initiativ til afbureaukratiseringsreformen. Og den gik vi i fuld gang med at implementere, men jeg vedstår mig da fuldt ud, at vi ikke blev færdige med at implementere den. Ja, det gjorde I ikke. Der er blevet flere regler, siden I sagde, at nu skal der være færre. I vil skaffe en milliard om året endda. Sådan gik det jo ikke. Kan vi ikke bare starte med at erkende det? Altså, det er rigtigt at se på vores undersøgelse. Desværre viser, at mængden af regler og bekendtgørelser er steget, hvis man kigger i antal ord i lov og bekendtgørelser for alt, hvad der er blevet vedtaget i Folketinget. Det er sådan, man regner afbureaukratiseringsreform, på det. Ja, afbureaukratiseringsreformen havde fokus på den offentlige sektor, og dermed hvad vores kernemedarbejdere inden for sundhedsvæsen, ældreomsorg og andre kernevelfærdsområder bruger er desværre alt for meget tid på papirnusseri og på at indtaste forskellige oplysninger i computersystemer osv. Så det er de to lidt, kan jeg sige, forskellige sammenligningsgrundlag. Ifølge CEPOS, så er det den måde, man gør det på, og det er det bedste, man har. Og der er alt tyder på, det er et klart billede af, at der er kommet flere regler, fordi at der er en større mængde regeltekst og cirkulære tekst og lovgivningstekst. Du lovede det modsatte. Og det har CEPOS jo helt sikkert ret i, hvis man gør, som de gør, nemlig at kigge på al lovgivning, som Folketinget vedtager. Vi havde fokus på den offentlige sektor. Jeg vedstår mig, at vi præsenterede en afbureaukratiseringsreform, fordi vi mener, at der er behov for at give medarbejderne mere frihed til at løse deres opgaver. Vi viser mere tillid til medarbejderne. Den er vi overhovedet ikke kommet i mål med, for så vidt angik, at vi jo mangler en hel masse implementering. Men jeg havde da gerne set, at vi var nået endnu længere, end vi gjorde. Ja, men I det er gået modsat. Efter alt at dømme, det er den måde, man kan regne på det på, og efter det at dømme, så er det gået modsat. Du lovede jo at skaffe 1 milliard hvert år i afskaffet bureaukrati. Og så vil jeg bare lige høre dig, bare flat out, det kan vi jo sagtens sige, erkende, sådan gik det ikke. Nej, og der er da heller ingen tvivl om, at der stadig ligger et stort arbejde foran os, og der er der intet, end jeg hellere ville, end at kunne have fortsat at stå i spidsen for det arbejde med at implementere afbureaukratiseringsreformen. Siden der er serveretten jo så skiftet i dansk politik, og jeg er selvfølgelig bange for, at de mere end 100 konkrete initiativer, vi lagde frem, ikke bliver implementeret eller bliver erstattet af tomme floskler. Vi synes, det her men var det ikke også en tom floskel, det der med at sige, nu gør vi for 117. gang noget, vil vi afbureaukratisere samfundet, og så sker der bare det, der plejer at ske. Der kommer mere bureaukrati. Jeg vedstår mig, det er sindssygt svært at luge ud i bureaukratiet i den offentlige sektor. Hvis det var let, så gætter jeg på, at der var nogle andre, der havde løst det. Men du lovede jo at skaffe et kæmpe beløb, 4 milliarder over 4 år, 1 milliard om året. Vi gjorde et forsøg på, også ved at stikke et spadestik dybere, end man hidtil havde gjort, for at få fjernet noget af det bureaukrati, som vi har alt for meget af i den offentlige sektor. Det var derfor, vi blandt andet præsenterede et initiativ, hvor vi skulle tage et opgør med puljetyrniet. Et initiativ, jeg i øvrigt fik samlet alle Folketingets partier omkring, og som mærkbart har nedbragt antallet af puljer. Det kan du slå op. Men det er ikke en del af CEPOS' opgørelse. Hvorfor? Fordi CEPOS kun tæller i gældende lov og bekendtgørelser, og dermed ikke kigger på, hvad vores medarbejdere ude i kommunerne for eksempel spilder af tid og gode kræfter på at ansøge om midler i små bitte puljer, som alle 98 kommuner bruger de samme ressourcer på at gøre. Spørger du mig, om vi er nået langt nok? Nej, jeg vil da gerne være nået endnu længere, og derfor sætter det jo også bare en streg under med CEPOS' undersøgelser, at der er behov for at gøre meget mere. Du vedstår der mange ting her. Vil du også vedstå der her? Ja, det er dejligt. Jo, jeg skal bare lige være helt sikker på, at du også vedstår noget meget konkret, nemlig at målet om at spare 1 milliard for det første år, den kunne du ikke skaffe. Det vil også lige høre, om du kan vedstå dig det. Jeg mener ikke, det er urealistisk, at man kan finde 1 milliard om året. Fandt du 1 milliard på det år, det første år, hvor du lovede 1 milliard, hvor der så kom flere regler? Ja, blandt andet for eksempel er vi jo kommet fuldt i mål med de initiativer, vi tog omkring opgør med puljetyrniet. Det er jo penge og kroner og øre, der bliver frigjort direkte ud i kommunerne ved, at vi mere end har fået halveret antallet af puljer, som der ryger ud, og hvor 98 kommuner bruger deres kræfter på at søge om de samme små puljer. Gik det, som du lovede så? Så vil jeg hellere spørge sådan, gik det, som du lovede? Vi er da overhovedet ikke i mål. Nej, men det år, der gik, du spørger om, det har jeg allerede vedstået mig, at i forhold til, at vi er fuldt gang med at implementere det, men vi nåede jo ikke at blive færdige med at implementere de 130 initiativer. Ej, en lille... Ja, altså hun vedstod sig i hvert fald, det ikke var gået i det første år her, som det var tænkt. Jeg elsker bare den der med. Det er mange politikere, der gør det. Spørger du mig om... Jeg har gjort det godt nok. Jeg elsker det, når man stiller sig selv et spørgsmål. De har lige fået et spørgsmål af en journalist, så stiller de et andet spørgsmål oveni, og så svarer de selv på det. Jeg elsker det. Det er simpelthen så kreativt. Der er massevis af fugle. Du hører nok en gø, og du ser måske en ule. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Når du selv kom så med, så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. I går, der fortalte jeg historien om, hvordan en Movia-bus kørte ned ad Nørrebrogade, mens der gik rigtig, rigtig mange mennesker. Det var et muslimsk optog for en imam, som jeg har glemt navnet på vedkommende. Det er også lige meget. Der kom i hvert fald en bus kørende, mens der var rigtig, rigtig mange mennesker på Nørrebrogade. Bussen stoppede ikke rigtigt. Den skulle have været omlagt. Ruten skulle slet ikke have gået den vej, men buschaufføren kører alligevel ad Nørrebrogade bag fra demonstrationen. De er på vej i samme retning. Og der er nogle mennesker, der går ud foran bussen for at få den til at stoppe, men bussen stopper ikke rigtigt alligevel. Den kører i hvert fald 100 meter videre. Det lød sådan her på et videoklip af det. Hey. Ja, sådan lød det, og der er flere klip af det. Man kan se i hvert fald 3 eller 4 mennesker med sådan orange veste på, som ligesom skulle sørge for, at demonstrationen gik fremad i tempo og gik af den rute, man skulle. Der er foran bussen og holder på kølerhjelmen af bussen, mens bussen kører videre frem. Og den bragte vi jo i går, hvor der kom sms'er ind, og så vi lagde også klippet på Facebook. Og det er der også andre, der har gjort. Martin Henriksen har også omtalt demonstrationen på Facebook. Og det, jeg godt vil have fat i nu, det er noget af det, som bliver skrevet nede i kommentarfelterne til sådan noget her. Der er en bruger på Facebook, der blandt andet skrev, han skulle have givet den, altså chaufføren i bussen, han skulle have givet den mere gas og set, hvor mange han kunne pløje ned. Der er også en, der skriver, at chaufføren burde have haft lønforhøjelse, og der er også en, der mener, at han skulle have haft en medalje. Og alle de her kommentarer, dem der har skrevet dem man ligesom kan finde, har vi prøvet at ringe til i dag. Fordi at det er jo meget, jeg synes, det er stærkt forunderligt, hvad chaufføren skulle have haft en medalje for. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, hvad det skulle være. I hvert fald kan jeg sige, at busselskabet ikke uddeler nogen medalje til ham. Så langt kan jeg i hvert fald sige, det kan jeg måske vende tilbage til bagefter. Vi fik fat i en enkelt person, Malene, som skrev, at hun mente, at bussen skulle have kørt hurtigere. Den kører jo, jeg ved ikke, hvad den kører. Den kører i hvert fald mere end god tempo, og det gør den i over 100 meter. Men hun mener altså, at bussen skulle have kørt hurtigere, og jeg ringede til Malene for at høre, hvor hurtigt hun egentlig mente, at den her bus skulle have kørt ned gennem demonstrationen på Nørrebrogade. Hvor hurtigt skulle han have kørt? Jamen, kan du se, at han kører langt under, end hvad han egentlig burde køre på Nørrebrogade, og må køre på Nørrebrogade. Mm. Altså, busruten var jo omlagt, fordi at der ikke skulle køre busser den vej. Så busruten var omlagt egentlig. Så der skulle ikke have kørt busser den vej. Jeg mener også, buschaufføren har udtalt, at det var han ikke klar over. Ja, ja. Men altså, hvor hurtigt skulle buschaufføren have kørt der? Det er han ikke var klar over, at der var en muslims pride ned ad Nørrebrogade. Ja. Og han troede, det var en almindelig rute, så kører han jo stadig for langsomt. Men jeg vil bare gerne lige høre, hvor hurtigt du synes, buschaufføren skulle have kørt igennem denne her. Det er, han må køre. Jeg kan se, han kører. Ja. Jeg vil skyde det til 10 km i timen. Ja, og hvor hurtigt skulle han have kørt? På siden af, hvor det er, de der mennesker, de går. Og jeg kunne forstå, at det var en eller anden muslimsk helligdag. Mm. Du vil gerne have, at jeg skal sige, at han kørte for langsomt, fordi jeg havde burde mig ned. Men hvor hurtigt synes du, han skulle have kørt? Ja, vel, det som det er, han burde have lov til at køre på Nørrebrogade. Altså, som om der ikke var nogen mennesker på vejen, så hurtigt skulle han have kørt? Ja. Det havde jo nok ikke øget trafiksikkerheden. Ville det have gjort det noget, hvis han havde ramt det? Nej, det heller ikke øget trafiksikkerheden, at fire ud fra muslimer løber ud foran bussen og forsøger at stoppe den, mens der den kører. Fordi det mener de, at de har ret til at stoppe bussen. Men busruten var omlagt. Der skulle ikke have været bus. Jo, men det vidste manden jo ikke. Men så skulle han alligevel bare have kørt, som om der ikke var nogen mennesker på vejen, eller hvad? Har du set, hvordan busserne kører på Nørrebro under normale omstændigheder? Nej, jeg ved ikke, hvad det har med det at gøre, men hvordan kører de? Jamen, de buschauffører kører vildt alle steder. Så han skulle også have kørt vildt? Nej, han skal køre det, som det er. Han, altså, du lægger ord i munden på mig, fordi at du vil gerne have, at jeg skal sige, at totalt rabiat, at jeg synes, at han skulle meje dem alle sammen ned, fordi det vil gøre god radio for jer. Altså, vil I have en eller anden form for ekstremist? Holddukke, som der vil sidde og sige ting, som det var, I så kunne sidde i hele jeres politisk korrekthed og sige, nej, og så kan I lægge et link. Men det er ikke det, du mener. Det er ikke det, som der er præmissen i det her. Det er jo heller ikke det, som jeg skriver i mit... Jeg skriver, det er lortemusik, som man ikke kan marchere til. Og så skriver jeg, at han kørte for langsomt. Ja. Og så er det, jeg ringer, og så siger du, at han skulle have kørt, som om der ikke var mennesker på vejen. Ja, det synes jeg. Godt. Og du har ikke skrevet det, bare for at forstå det fast. Du ville ikke have været okay med, hvis der var nogen, der var blevet ramt af bussen. Det er ikke det, du mener. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men risikoen øges jo hurtigere bussen kører, og du synes jo, bussen skulle køre meget hurtigere. Ja, det synes jeg. Det øger jo også risikoen, men det må man så tage med, eller hvordan skal jeg forstå det? Prøv lige at høre, der er risiko i alt. Der er også risiko at være bøsse og så gå ned Nørrebrogade og flashe sin seksualitet ud over hele Nørrebrogade fra fra Nørrebro station til Jagtvej. Mm. Det er der også en risiko i. Der er en risiko i alt. Der er en risiko i, at du går ud og cykler i dag, og du falder på cyklen. Der er en risiko i alt. Yeah. Nej, jeg synes stadigvæk, han skulle have været kørt hurtigere. Og nej, jeg synes ikke, når det var, han ikke vidste, at der var en demonstration. Hvis det var, han gik hen med forsæt og sagde, jeg ved, der kommer en demonstration, lad mig meje den hele vejen ned, så var det jo at tage afstand fra. Men den stakkels buschauffør siger selv, at han ikke vidste, at der var en demonstration. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, at I skal gøre det til noget, som der ikke er der. Okay, jeg skal lige, bare lige sige til, jeg skal lige svare på, altså gælder, synes du, det gælder for alle demonstrationer, at busser skal køre igennem der, hvor der er demonstrationer? Hvis han ikke vidste det, ja. Hvad for noget? Han kører, som han plejer. Ja, det gælder alt, alle demonstrationer. Ja. Ja, så gælder det om at holde på hat og briller til demonstrationer rundt omkring. Bilerne skal bare køre videre, som om der ikke var nogen mennesker. Selvom der jo ret var det. Vi havde jo, Movia havde vi jo rigtig meget fat i går, for vi ville gerne høre, hvad er det, der er foregået her. Og i går, der var der ikke rigtig nogen problemer. Vi fik en mail meget sent i går, kort før udsendelsen, hvor vi fik at vide, at chaufføren bag rattet var en erfaren chauffør, og at alt foregik fuldstændig roligt. I dag, kort før udsendelsen, har vi fået en ny mail fra Movia, hvor der står, der var tale om en fejl, for bussen skulle selvfølgelig ikke være havnet i den situation, som skabte utryghed for alle. Linje 3A, det var den bus, det var den rute, der var tale om her, den var omlagt, og det burde operatøren have fået besked om. Det er uacceptabelt, at den ene chauffør råber af de folk, der er uden for bussen, står der også. Der bliver råbt blandt andet af, at de skulle gå hjem, tage hjem, eller skrubbe hjem, noget i den stil. Sådan sluttede det, og ja, vi ved ikke rigtig, om der har været nogle konsekvenser for chaufførerne nærmere bestemt. Men i hvert fald, så mener de, det er uacceptabelt, det der er foregået. Det er en ny linje i forhold til i går, om ikke andet. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal jeg sige velkommen i studiet til min kære kollega Johan Peter Glover Rasmussen. Det var flot. Ja, præcis. Du er jo den journalist, den sikkert synes mange i tolkefirmaet Easy Translate, nævenyttige, irriterende journalist, der bare bliver ved og ved og ved at grave ting frem om det her tolkefirmas. Hvad skal man sige? I hvert fald ringe evne til rent faktisk at levere det, som de egentlig skulle, nemlig tolke, der kan tolke og møde op. I dag skete der noget nyt. Der var faktisk samråd i sagen på baggrund af dine mange artikler. Og her konstaterede Nick Hækkerup, og det er få timer siden, sådan her. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde på samrådet. Der er med andre ord konstateret tilfælde af misligeholdelse af kontrakten. Så der er en aftale, og kontrakten er misligeholdt. Ja, det var det, der blev sagt på samrådet. Det har vi bare lige kortet ned til 10 sekunder. Det har jo selvfølgelig varet meget længere, så vil du ikke være så god og sød, Johan, og fortælle mere om samrådet. Hvad skete der på samrådet? Jo, men altså det her samråd, det blev indkaldt af Peter Skåb efter vores dækken her på Radio 24/7, men også andre medier. Vi kan jo ikke tage hele æren selv, selvom det har nok været primus motor i det. Og det, der ligesom var udslagsgivende i, at det her samråd, det blev indkaldt, det var jo, at vi her på kanalen kunne fortælle, at Easy Translate har, hvis ikke løjet, så fordrejet sandheden groft i deres udbudsansøgning. Og det samråd var så i dag, hvor justitsministeren ligesom skulle forklare, hvad gør man så nu? Man har et firma, som ikke leverer det, de skal, og der har været en masse sager omkring det, og så selvfølgelig det her med udbudsansøgningen. Det var lidt mærkeligt samråd, fordi kammeradvokaten har jo kigget på det her. Mm. Det har justitsministeren bedt dem om, hvad kan vi gøre for at ophæve kontrakten, og har vi mulighed for det? Det er en rapport på 50-60 sider, men den fik at blive sendt ud til retsudvalgets medlemmer i nat, og samrådet er i dag. Så ingen havde haft mulighed for at kigge på det, og folk sad bare sådan, nu har vi fået alt det her materiale. Og samtidig så har Rigspolitiet lavet tilsyn i august, hvor de ligesom har været inde i 2 dage og følge alt, hvad der sker. Den rapport blev også sendt i nat, selvom de er lavet for 10 dage siden. Så der var lidt... Var der ikke noget palaver om det? Det må jo være stærkt utilfredsstillende. Der var noget palaver omkring det, fordi det er jo svært ligesom at diskutere ud fra noget, som kammeradvokaten siger, og som kun justitsministeren havde adgang til. Vi har kun haft adgang til det i 8 timer. Jeg fik en mail om, at det her var kommet til klokken 9:30 i morges, og samrådet var 9:45, ikke? Så er det svært at sætte sig ind i præcis, hvad der står. Nå, men summa summarum er, at man konstaterede, at kammeradvokaten havde konstateret, at der er misforligeholdelse, men der er ikke nok misforligeholdelse. Og det bliver selvfølgelig spurgt altså ind til, at man kan, til, at man kan hæve kontrakten. Hæve kontrakten og finde nogle andre, der skal gøre det. Mm. Ja. Altså det, der var det største, man ligesom sagde, det er, at man vil skærpe sit tilsyn, og så vil man gøre sådan, at alle de klager, der kommer over firmaet, det bliver sendt til Rigspolitiet, og ikke til IT Translate selv, som har været praksis indtil videre. Så de har i virkeligheden været deres egen kontrollant i forhold til, når der er kommet klager, ikke? Og det har man vurderet, det er jo nok ikke så smart i virkeligheden. Nej, det kunne jeg godt have fortalt dem på forhånd. Det er ikke for at spille bagklog, men det lyder meget syret. Var der noget om, hvorfor det? Hvorfor den ordning? Var der noget, der kom frem om det? Hvordan man kan få nogen til at kontrollere ligesom sig selv og klagerne over sig selv? Jamen, altså, det er jo igen, det er jo Rigspolitiet, der har lavet den her kontrakt, og det er jo kun dem, der kan svare på det. De har ikke vel stillet op. Men man er i hvert fald vurderet nu, baseret på, at jeg sagde, at det nok er smartest, at det er Rigspolitiet, der ligesom får de her ting i hænde, hvilket politibetjentene jo også har gjort. De har jo sendt det op i systemet, i stedet for at sende det til IT Translate selv, fordi de nok ikke har regnet med, at det... eller de har i hvert fald gjort... Altså, jeg skal jo ikke motivspekulere, selvom jeg gør det lidt. Så har de i hvert fald sendt det til Rigspolitiet, ikke? Ja. Godt tænkt Rigspolitiet, at de ikke skulle kontrollere sig selv. Det vil jeg godt lige rose herfra. Men prøv lige at høre en gang her. Ministeren kommer jo ud efter samrådet, ikke også? Mm. Og der er det nogle gange muligt at interviewe dem. Lykkes det dig at få fat på Ja, jeg fik fat i Nick Hækkerup, ikke? Altså, fordi det, der jo ligesom er, det er jo, han siger jo på den ene tidspunkt, så siger han, der er visvildehold, det er utilfredsstillende, vi skal holde alle vejen åbne. Så på den anden, så siger han, når man kammeradvokaten siger, at ja, der er visvildehold, men der ikke er nok visvildehold, så er spørgsmålet jo, jamen, altså, hvor meget galt skal man lave, for at, at man kan få annulleret en kontrakt med det offentlige? Ja, hvornår nok? Det har du spurgt ham til. Ja. Skal vi prøve at høre det? Ja, spil det. Yes. Jamen, det, der skal til for, at man kan hæve kontrakten, det er, at juridisk set, at det ikke bare er misligeholdt, men væsentligt misligeholdt. Hvad er væsentlig misligeholdelse? Ja, det er jo der, hvor det bliver sådan lidt juridisk, ikke? Fordi det er jo en konkret vurdering af, hvornår er vi i en situation, hvor man vil sige, nu er der sket så meget brud på kontrakten, så nu er det væsentligt. Og det må kammeradvokaten med deres skarpe juridiske hjerner vurdere, om vi er nået til det niveau eller ej. Det her med at anføre urigtige oplysninger i en udbudsansøgning, altså kan det ikke bare i sig selv betragtes som altså et kontraktbrud, når man finder ud af det bagefter? Det er i hvert fald noget af det, der giver anledning til reaktioner, ikke? Eksempelvis det her med, er der en uddannelse? Hvis der ikke er en uddannelse, som er stillet i udsigt i kontrakten, hvor er handleplanen så for, at den uddannelse kom? Altså, vi skal jo have leveret på de ydelser, som er stillet i udsigt i kontrakten. Men vi har konstateret, at der ikke er nogen uddannelse, der har aldrig været en uddannelse under opsejling, og de skriver i udbudsansøgningen, at der ligger en uddannelse på undervisningsministeriets bord. Det er jo en direkte løgn. Det er jo også noget af det, som kammeradvokaten påpeger, og som indgår i kammeradvokatens samlede vurdering af, hvad det er for nogle reaktioner, vi kan have nu. Kammeradvokaten er jo rimelig skarp i sin formulering af, hvad det er, der er sagt fra Easy Translate side, som der ikke helt bliver ledet op til. Ikke? Hvilket signal sender man til andre, altså, der søger offentlig udbud, hvis man godt kan slippe af med at lyve en udbudsansøgning? Jamen, det er jo derfor, kammeradvokaten er så præcis i sin formulering om, at det her, det er utilfredsstillende, og der foreligger misligeholdelse. Men det er også kammeradvokatens vurdering, at vi ikke er i det niveau nu, hvor der er tale om væsentlig misligeholdelse. Vil kammeradvokaten komme med en vurdering af, altså, hvad der skal til, for at vi når det niveau? Det er jo ikke specificeret rigtigt. Nej, det er jo fuldstændig ret i. Man kan ikke sige, at det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan en fysisk, altså sådan en videnskabelig ting, men hvis man kan sige, hvis det er opfyldt, og det er opfyldt, og det er opfyldt, så er vi der. Men kammeradvokaten kan lave en vurdering, og vi beder kammeradvokaten om at lave en vurdering igen om et par måneder for at se, hvordan ser situationen ud nu. Ja, det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, når man nu laver en kontrakt, at man så ikke kan meget præcis sige, at hvis det her ikke er opfyldt, og det her ikke er opfyldt, og det her ikke er opfyldt, så kan vi ikke, så er kontrakten brudt, så er det farvel. Det kan man så åbenbart ikke. Det er jo det, han siger her. Altså, det er jo sådan en blød, uhåndgribelig, gelé-agtig vurdering, som vi så må tage på et eller andet tidspunkt. Det kan vi så ikke komme videre med nu, fordi ministeren, det er det, han siger. Men kan du ikke prøve, Johan, at tage os igennem nogle af de sager, der har været? Nu har vi ikke så lang tid tilbage, men kan du ikke prøve at tage et par højdepunkter, eller hvad man skal sige, lavpunkter fra det, vi har fået frem? Jo, men altså, der er to ben, ikke? Det ene ben, det er jo det her med deres udbudsansøgning, hvor vi jo konstaterede, at de har skrevet et bilag, at deres app var prisvindende. Vi kontaktede firmaet bag, den var ikke prisvindende. Vi har konstateret, at de har skrevet, at de har udviklet en akkrediteret tolkeuddannelse, som lå og ventede på godkendelse på undervisningsministeriets bord. Det gjorde den ikke. Og så har de sagt, at de havde sådan en tolkekvalitetsmanager, som på det tidspunkt var på barsel, mener jeg, det var, eller orlov, og aldrig har haft den rolle hos firmaet. Så det er i hvert fald tre ting, ikke, som de har skrevet i deres ansøgning. Og så har vi jo fundet ud af, at der har ligget langt mere flere klager på dem, end hvad Rigspolitiet har indrømmet. Vi har fundet ud af, at man må altså i Midt- og Vestjylland har man ladet 20 gå, og man har det samme i Københavns Lufthavn, fordi man ikke har tolket til afhør på stedet, og så kan man ikke komme videre med sagerne. Vi ved, at mindst fire personer, altså, som er blevet anholdt i udlændingssager, er blevet løsladt, fordi man ikke kunne skaffe en tolk til retsmøderne. Okay, sikke et generalblad. Og det ved vi så i hvert fald også godt nu, og alle de her ting, det er så i hvert fald ikke nok til, man kan sige, at man har misligeholdt kontrakt. Men kan vi nå Peter Skaarup? Du er også ansøgt. Kan vi lige hurtigt sige noget? Ikke? Fordi det er jo fordi, i forhold til det her, hvorfor de ikke, det er jo vigtigt, hvorfor de så ikke siger, at man ikke kan gøre det. Ikke? De siger jo, at en hel eller delvis, det her kammeradvokaten siger, en hel eller delvis ophævelse rammer til dem i sit translate, som følger misligeholdelse, vil være forbundet med en betydelig standpunktsrisiko. Og det er, embedsmandssprog for, at hvis du kan risikere at blive sagsøgt, hvis du tager det her standpunkt. Nå. Så de er simpelthen bange for, at de vil komme efter dem med jurister i hovedet og røv, hvis de gør det. Så hellere at køre rundt med dårlige tolke, ditten og datten. Okay, skal vi lige nå Peter Skaarup? Ja, du også er fanget. Ja, han kommer her. Jeg mener, man er nødt til at tage tyren ved hornene, fordi nu skubber man jo bare sagen i 2 måneder, siger ministeren, at der skal vi tage stilling til det. Der er tale om misligeholdelse, det erkender man. Så er der tale om kraftig eller markant misligeholdelse om 2 måneder, hvis det er uændret. Altså, hvorfor ikke bare tage det, som det er? Det er en misligeholdelse af kontrakten. Man har givet usandfærdige oplysninger. Drop dog den kontrakt og kom videre herfra, i stedet for at udskyde sagen og skubbe problemerne foran sig. Altså, jeg har fornemmelsen af, at man sådan prøver at tisse i bukserne for at holde varme, men det holder ikke særlig lang tid. Det kan jeg godt skrive under på. Han lyder meget utilfreds, det må man sige. Kan du på cirka en 10-15 sekunder sige, hvad der sker nu? Jamen det, der sker nu, som han også lige var inde på, Skorp, det er, at man laver en vurdering igennem om 2 måneder, og hvis status så er, som den er nu, det ved ikke lige, hvordan de vil vurdere, så vil man prøve at komme ud. Og så har man bedt statsadvokaten om at lave endnu en vurdering. Der er nyheder.